Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu spotkał się z wojskowymi i Strażą Graniczną na Podlasiu. Zapewniało o wsparciu i pieniądzach na sprzęt. W małopolskich rzekach sytuacja w normie. Służby sprawdzają stan wody po pożarze składowiska odpadów chemicznych na Śląsku. Na koniec sprawdzimy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Stanach Zjednoczonych. O pełnym wsparciu ze strony państwa zapewnił żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się dzisiaj z wojskowymi i strażnikami granicznymi, którzy bronią granicy przed hybrydowymi atakami ze strony Białorusi. Chodzi m.in. o wysyłanie imigrantów. Po odprawie w miejscowości Karakule na Podlasiu szef rządu zaznaczał, że nie ma mowy o jakimkolwiek oszczędzaniu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju. Tak jak postanowiliśmy już dawno, że nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie wtedy, kiedy myślimy o wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego w najnowocześniejszą broń, to chcę tutaj powiedzieć, że nie będzie także limitów, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy i inne służby, takie jak Straż Graniczna, Policja tu działające, mogą liczyć i będą, przekonacie się o tym państwo wszyscy, będą mogli liczyć na nas także w przyszłości. Donald Tusk mówił też o potrzebie ufortyfikowania wschodniej granicy. Jak podkreślił, będzie musiała się w to włączyć także Unia Europejska, bo jest to jej zewnętrzna granica. Obecnie nie obserwujemy zanieczyszczenia zagrażającego naszym rzekom, niemniej wzmagamy czujność, zapewnił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Rano Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał, że zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek województwa śląskiego i wpłyną do rzek Małopolski. Po tej informacji służby miały dokładnie monitorować rzekę. Wieczorem w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Według wojewody obecnie nie ma zagrożenia ani dla ujęć wody na terenie Małopolski, ani też dla organizmów wodnych. Pożar wybuchł w piątek w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice. Paliło się nielegalne składowisko odpadów, między innymi chemicznych. Przeprawa przez jezioro i wielonarodowa współpraca. Na poligonie w Drawsku Pomorskim trwają ćwiczenia żołnierzy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wojskowi wspólnie przeprawiali się dzisiaj przez jezioro Zły Łęk. Najpierw amerykańscy i brytyjscy inżynierowie skonstruowali przeprawę. Dzięki niej i pod osłoną dymów żołnierze z wozami bojowymi i czołgami przeprawili się na drugi brzeg, gdzie kontynuują wcześniej postawione zadania przez swoich przełożonych. Mówił rzecznik 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej Błażej Łukaszewski. Manewry obserwował dzisiaj m.in. dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych Marek Sokołowski. Australijski żużlowiec Jason Doyle wygrał na Stadionie Narodowym w Warszawie turniej Grand Prix, drugą eliminację Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie Brytyjczyk Robert Lambert. Szymon Woźniak odpadł w półfinale, a Mateusz Cierniak i Dominik Kubera zakończyli starty na fazie zasadniczej turnieju. Turniej na Narodowym odbył się po raz 8. Jeszcze nigdy nie udało się tu wygrać Polakowi. Na koniec jeszcze zaglądamy za ocean, żeby sprawdzić najpopularniejsze imiona, jakie rodzice wybierają dla swoich dzieci. Niezmiennie najpopularniejsze to Liam i Olivia. Tendencja w tym przypadku nie zmienia się od kilku lat. Statystyka najpopularniejszych nadawanych imion amerykańskim dzieciom wśród dziewczynek i chłopców prowadzona jest już od 1880 roku. Na podstawie trendów kulturowych i populacyjnych lista pokazuje, jak popularność imion może rosnąć i spadać. Liam sprawuje władzę 7 lat z rzędu, a Olivia od 5 lat znajduje się na pierwszym miejscu listy dziewcząt po usunięciu Emmy, która przez tyle samo czasu była liderem. Po Liamie najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom to w kolejności Noah, Oliver, James czy Mateo. Po Olivii najpopularniejszymi imionami dla dziewczyn są Emma, Charlotte, Amelia, Sophie i Mia. Najnowsze dane Administracji Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych urodziło się blisko 3 600 000 dzieci. To niewielki spadek w porównaniu z analogicznym okresem 12 miesięcy wcześniej. Administracja Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że gwiazdy mediów społecznościowych i popularne programy telewizyjne mają pewien wpływ na rosnącą popularność niektórych nazewnic. Najszybciej zyskujące na popularności imię dla chłopców to Izael. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południowym zachodzie i południu kraju miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 0 do 3 stopni, na Pomorzu, Kaszubach, północnym wschodzie i w centrum. Do 4-7 stopni zobaczymy natomiast na pozostałym obszarze kraju. Na północnym wschodzie lokalnie możliwe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach od 12-14 stopni na krańcach północnych do 21 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22 zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. N3. Drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania zaczynamy od utworu, który wiem, że nawet jeżeli usłyszę go za 10 lat, będzie wyzwalał we mnie te same emocje i będę się tak samo cieszyć, gdy go tylko usłyszę. Selfish Soul od Sudan Archives to jeden z tych utworów, które zapowiadały przełomową płytę dla twórczości Sudan Archives w 2022 roku. Sudan też miała szansę wystąpić na Tauronie, a tak się składa, że ja miałam szansę zobaczyć ją na festiwalu Nowa Muzyka. Uwielbiam tę nową energię, z którą weszła Sudan Archives. Uwielbiam też tej przemiany, która nastąpiła po wydaniu kilku epek, bo początkowo była to bardzo ugrzeczniona wersja Sudden, która grała tylko na skrzypcach, do tego pojawiała się muzyka elektroniczna i to było bardzo przyjemne oczywiście, ale tutaj mamy ten pazur, który ona pokazała na swoim wydawnictwie. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie i co zaprezentuje na kolejnych płytach. Pojawia się też w jej twórczości wątek tej niezależności, kobiecości i tak, jak najbardziej. A skoro mowa o niezależności, no to nie mogło zabraknąć dzisiaj artystki, która postawiła na swoim, wyrwała się z ramion wytwórni. I tak też mamy Raj i utwór, który chyba jest już bardzo popularny. Eskapizm. Mamy 10 minut po godzinie 22. Ja mówię dobry wieczór po raz drugi. Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do północy, a audycję realizuje Anna Regulska. And teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. Trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on me. Take this pain away. Yes, give me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Tug this joint, how I'm blowing this thing. Back to my ways like 2019. No, 24 hours since my ex did it. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. mudslide motor on. I don't know where the fuck I am or who's driving the fucking car. Speeding down the highway, sipping, mixing pills at the liquor car. Fuck these feelings. I left everyone I love on red. Spilling secrets to the stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. W pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania wspominałam o tym, że do filmu jeszcze powrócimy i ta kwestia tego, jak łączy się świat muzyki ze światem filmu, będzie się jeszcze przewijała. Natomiast Charlie XCX przed chwilą w utworze 3060 to jeden z singli zapowiadających jej najnowszy album, który ukaże się już 7 czerwca. Artystka do tej pory przedstawiła 4 single: Vondage, Club Classics i B2B. Zdecydowanie te dwa ostatnie mniej przypadły mi do gustu. Być może były zbyt dla mnie komercyjne, ale też i to jest ogromny plus Charlie XCX, która łączy ten świat mainstreamu z światem undergroundu. Między innymi dostała statuetki niedawno za nagrodę wizjonera w Londynie, a także Billboard's Woman in Music. To ta statuetka także powędrowała w jej ręce, Powerhouse Award. I nic dziwnego w tym, ponieważ zarówno Charlie XCX działa na płaszczyźnie muzycznej, ale także i płaszczyźnie filmowej. Ostatnio mieliśmy szansę usłyszeć jej utwór Speed Drive, już chyba można powiedzieć kultowym filmie Barbie, ale także jest współproducentką wykonawczą filmu z wytwórni A24 Mother Mary, a także niebawem będziemy mieli szansę zobaczyć ją w remake'u kultowego horroru z 1978 roku Faces of Death. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie o Charlie XCX będziemy mówić. Przy okazji też wydawnictwa, które przypominam już 7 czerwca. A przed nami System Olympia i jeden z jej najnowszych utworów. Thank you. Tell the snakes I'm ready. I'm a glacier, that's why I look so deadly. This is my face, that's why they wanna friend me. I'm just honest, now they calling me a bitch. Now they calling me a bitch. You best believe it. I'm as cold as the ice when I don't feel it. I know they like it, glacier looks so deadly. This is my space, why they wanna friend me. In the garden, full of snakes and envy. Beg my pardon, why they wanna. 23 lutego ukazała się epka Like a Ribbon w wykonaniu John Glacier. To zaledwie 5 utworów zachowanych w 13 minutach, kilka emocji, ważnych przekazów. Bardzo podoba mi się to, jak cała ta epka nami buja i mimo, że mamy tutaj rap, to jednak ten beat jest zachwycający. Przez chwilę jeszcze pozostaniemy przy John Glacier, a za chwilę nieco więcej na temat bardzo ważnego polskiego projektu. Never mind me, cause I'm icy. Icy. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Never sure, never sure. I have a meltdown, have a dream to set it raw. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Spew it out from the core, like a volcano. Burn it all down, let it sink to you. Let it pour, let it pour. Cause I'm icy, playful. Have a meltdown, have a dream to set it raw. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Never sure, never sure. So I'm feeling like I'm never sure. So never mind me, cause I'm icy, playful. Have a meltdown, have a dream to set it raw. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Never sure, never sure. Leave a mark on the earth, deepen like I'm never. Torn, like a rose bed with my heart out and get it for. Keep it short, me with an arrow, but I'm never sure. Feel I'm stepping on a treble dawn. Never mind me, cause I'm icy. Let it fall, have a meltdown, have a dream to set it raw. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Never sure, never sure. So I'm feeling like I'm never sure. So never mind. Cause I'm icy, playful. Have a meltdown, have a dream to set it raw. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Never sure, never sure. Plenty songs never done since I came to earth. I've been feeling like I'm never born. Never born. Keep it short, me, but I'm feeling like I'm never sure. Never sure. Feel I'm stepping on a treble dawn. Treble dawn. Even like I'm ever torn, like a rose bed with my heart out and get formed, get formed. Let it sink to a let it roar. Leave a mark on the earth, burn it all down. Let it sink to a let it pour. Never mind me, cause I'm icy. Let it fall, have a meltdown, have a dream to set it raw. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Feeling like I'm never sure. So never mind me, cause I'm icy. Let it fall, have a meltdown, have a dream to set it raw. On the rocks, on the wave, feeling like I'm never sure. Never sure, never sure. Duet by Sip faktycznie ma w sobie jakąś taką niebywałą moc przyciągania, ponieważ może lać deszcz, tak jak na Audio River Festival 2-3 lata temu. I ja z wielką przyjemnością, mimo że ta ściana deszczu na mnie spływała, tańczyłam do ich pięknego audiowizualnego wydarzenia, ponieważ oni co prawda występują naprzeciwko siebie, mają swoje sprzęty też ustawione naprzeciwko i w tle pojawiały się niesamowite obrazy. I będziemy mieli szansę przeżyć to jeszcze raz, bo Duet by Sip powraca do Polski i już 22 czerwca tego roku w ramach Tauron Nowa Muzyka, festiwalu, który odbywa się w Katowicach, będziemy mieli szansę zobaczyć by Sip po raz kolejny. Chroma 003 to już jest kolejna wersja tego utworu. Tym razem we współpracy z DAF właśnie przed chwilą pojawiła się na antenie Trójki. No to my teraz gramy Cats and Dogs, od których zaczyna się historia, o której powiem parę słów już za chwilę. Quiere que me ponga friki, friki. Como pégame tu bien sticky. Quiere que me ponga friki, friki. Como pégame tu bien sticky. Sabes que vas a la discoteca, te miran mal, te miran por encima del hombro. Ese no es mi rollo, ¿sabes? En plan, yo quiero otra cosa, yo quiero otra movida. Yo quiero estar libre, quiero estar bien en el club. Es lo que yo quiero. Teraz krótka opowieść na ten temat, jak muzyka może łączyć, jednoczyć i sprawiać, że nasze społeczeństwo, w naszym społeczeństwie może się żyć lepiej. Cats and Dogs przed chwilą w utworze, jednym z najnowszych utworów Freaky. Utworze, który powstał z zagranicznym artystą Megan Mercury i tych artystów na ich składance najnowszej podejrzewam, że będzie znacznie, znacznie więcej. About Us, wymyślona przez Cats and Dogs, Tracks, czyli polski duet elektroniczny Kampania, która ma zaprezentować międzynarodowej publiczności pełną energii i otwartości Polskę. Też od lat podróżują Cats & Dogs po całym świecie i inni artyści pytają się ich, jak się im żyje w Polsce. No i postanowili współpracować przy projekcie About Us ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza i chcą, aby projekt ich wspomógł edukację i proces zmian w Polsce. Zapraszają nas do posłuchania albumu właśnie pod tytułem About Us, czyli pod tytułem także tej kampanii, który powstał dzięki współpracy świetnych artystów LGBTQI+. No i przygotowali też z tej okazji film z wywiadami z twórcami albumu, dziennikarzami, aktywistami i osobami performerskimi działającymi na lokalnej scenie nieprzerwanie już od kilku lat. I są to rozmowy o życiu w Polsce z perspektywy środowiska właśnie LGBTQI+. Przede wszystkim dotyczące tego, jak kiedyś im się żyło, jak jest dzisiaj i jak może być za kilka lat. Bardzo ważna inicjatywa, o której będziemy na pewno mówić. Czyli mamy tutaj połączenie tej muzyki ze światem oczywiście też i filmu, o którym to dzisiaj też parę słów padło już w audycji N3, a także w szczytnym celu działanie. No to my przez chwilę jeszcze pozostaniemy przy składance About Us i przed nami Avtomat, który także został zaproszony do tego przedsięwzięcia. Avtomat też polski artysta. ID to właśnie utwór, który teraz na antenie Trójki się pojawia. Thank you. Water Synth to propozycja od Forteta. Jeden z trzech nowych utworów, które pojawiły się na rozszerzonej wersji albumu Free w miniony piątek. To jest dosyć ciekawe, jak ten Water Synth i pozostałe trzy utwory są skomponowane. Z jednej strony idealnie pasują do całego albumu, a z drugiej strony pojawia się tutaj wiele takich syntetycznych przeszkadzajek, pewnych urozmaiceń, ale zdecydowanie jest to propozycja dla tych, którzy lubią nieco nietypową muzykę elektroniczną. No to teraz coś dla tych, którzy lubią bardziej popowo-elektroniczne brzmienia. Anna Pryor, perkusistka Metronomii, po tym jak Metronomii jakiś czas temu ogłosiło przerwę tworzenia w zespole, postanowiła stworzyć swój własny album i Up to You jest zapowiedzią tego wydawnictwa. My słuchamy, a do Metronomii jeszcze dzisiaj powrócimy. It's up to you. We'll be right back. do what I'm doing wrong. Let me be. Don't tell me what I need to do, what I'm doing wrong. Let me be. Aneta przed chwilą na antenie Trójki. Od kilku tygodni zauważyłam jakiś taki powrót w muzyce elektronicznej, klubowej do drum and bassów. Przykładem może być właśnie utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, Let Me D&B. A już teraz Metronomy, pod szyldem którego występuje teraz tylko Joseph Mont w zremiksowanym utworze Nice Town. Nice Town. Nice Town. Nice Town. Wait, nice Town. Nice Town. Wait. Nice Town. Wait, a nice town. Wait.